Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 13 stycznia, minęła 23. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Takiej decyzji spodziewali się ekonomiści. Fitch utrzymała rating Polski na poziomie A- z perspektywą stabilną. Polacy dobrą marką w Czechach, tamtejsi pracodawcy troją się, dwoją się i troją, by ich pozyskać. W ośrodkach wypoczynkowych urywają się telefony. Rozpoczęły się ferie, ale z wolnymi miejscami może być kłopot. Amerykańska agencja ratingowa Fitch podtrzymała ratingi Polski dla zobowiązań w walucie zagranicznej i złotych na poziomie A- z perspektywą stabilną. Zgodnie z komunikatem ratingi Polski wspierają solidne fundamenty makroekonomiczne, w tym zdrowy system bankowy i właściwa polityka pieniężna. Fitch spodziewa się wzrostu gospodarczego w Polsce w tym roku w wysokości 3% i wysokości 3,2% w roku przyszłym. Zgodnie z szacunkami agencji zeszły rok zamknął się wzrostem w wysokości 2,7%. Jednocześnie Fitch zakłada wzrost deficytu sektora finansów publicznych w tym roku do 3%, z szacowanego 2,5% w roku ubiegłym. Fitch obok Moody's i Standard & Poor's zaliczany jest do grona najbardziej wpływowych agencji ratingowych o zasięgu globalnym. W Polsce z usług ekspertów przedsiębiorstwa korzystają m.in. samorządy i spółki komunalne. Najniższe bezrobocie w całej Unii Europejskiej, wynoszące 3,7% i ogromne trudności w znalezieniu rodzimych pracowników. To powody, dla których czescy pracodawcy sięgają po kadry z zagranicy. Najchętniej przyjmują pracowników z Polski. Czym kuszą naszych rodaków? O tym Elżbieta Łukowska. Przyciąganiu naszych rodaków sprzyja nie tylko bliskość kulturowa i językowa. Andrzej Kubisiak, Work Service. Wynagrodzenia na przykład w sektorze produkcyjnym na poziomie zatrudnienia nawet niewykwalifikowanych pracowników potrafią przekraczać 2,5 tysiąca złotych, ale netto. To już stanowi zachętę szczególnie dla osób, które mieszkają dzisiaj w części południowej naszego kraju. Dojeżdżają do zakładów pracy po stronie czeskiej. Dla Polaków zatrudniających się w Czechach istotny jest również fakt, że jest to kraj podobny do Polski, jeśli chodzi o strukturę społeczną. Polacy zaczynają powolutku obawiać się tego, co się dzieje w Europie Zachodniej. Fakt, że coraz więcej jest doniesień z Niemiec odnośnie zagrożenia terrorystycznego, powoduje, że część kandydatów, która rozważa wyjazd do pracy za granicę, raczej szuka kierunków, które będą dla nich bezpieczniejsze. Co ważne, Polacy mają na tyle dobrą markę na czeskim rynku, że w wielu przypadkach pracodawcy poza podstawowym wynagrodzeniem zapewniają zakwaterowanie i transport do zakładu. Pobita 5-latka w Kościerzynie. Sprawa wyszła na jaw przypadkowo. Podczas awantury domowej 25-latka zawiadomiła policję o tym, że jej konkubent wrócił pijany, jest agresywny, ale policjanci, którzy przyjechali do mieszkania, zwrócili uwagę na dziewczynkę. Podczas interwencji policjant zauważył ślady pobicia dziecka, wezwał lekarza pogotowia, który potwierdził te obrażenia. Następnie został powiadomiony sąd rodzinny. Pani sędzia wydała postanowienie o tymczasowym umieszczeniu tego dziecka w rodzinie zastępczej. Obrażenia główne były na plecach i lekarz stwierdził, że nie jest wymagana opieka ambulatoryjna. Mówił aspirant Piotr Kwidziński z policji w Kościerzynie. Młoda matka stanie teraz przed sądem. Zawsze, kiedy słyszymy za ścianą krzyki i płacz, warto reagować. Po prostu wezwać policję, zawiadomić ośrodek pomocy społecznej lub zadzwonić do niebieskiej linii pod numer 801-12-0002. Górskie kurorty przygotowują się na przyjęcie większej liczby turystów w okresie ferii, a te rozpoczynają się w 5 województwach. W uzdrowisku Muszyna na pierwsze 2 tygodnie zimowego wypoczynku zarezerwowano prawie 70% miejsc noclegowych. Podobnie jest w Krynicy Zdroju. Agnieszka Habior z Krynickiego Centrum Informacji Turystycznej mówi, że nie ma dnia bez telefonów i pytań o wolne miejsca. Mamy mnóstwo zapytań o hotele wyższej klasy. Wszystko zależy od tego, kto, jakie ma oczekiwania. Dla rodzin z dziećmi oferujemy pensjonaty, gdzie jest prowadzone wyżywienie, gdzie są również atrakcje dodatkowe w formie animacji dla dzieci prowadzonych. Także w tym roku bardzo te zapytania są różnorakie. Ci, którzy przyjadą do górskich miejscowości na aktywny wypoczynek, nie powinni narzekać. Wszystkie stacje narciarskie w regionie sądeckim są otwarte. Trasy są odpowiednio przygotowane i naśnieżone, mówi Grzegorz Sus z grupy krynickiej GOPR. Wszystkie nartostrady są dostępne dla narciarzy. Pokrywa śnieżna na nartostradach waha się od 0,5 aż do 1,5 metra takiego zmieszanego, naturalnego i sztucznego śniegu, więc można powiedzieć, że warunki są dla narciarzy wręcz wymarzone. Dawno nie było takiej dobrej zimy. A ferie rozpoczynają uczniowie z województw lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. To był serwis Trójki. Czas na sport. Monika Sułkowska. Kamil Stoch, Piotr Żyła, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Jan Ziobro, Aleksander Zniszczoł i Stefan Hula. To oni wystąpią jutro w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Trzech pierwszych miało zagwarantowany udział, dlatego Kamil Stoch zdecydował, że nie będzie skakał w kwalifikacjach, żeby nie nadwyrężać bolącego kolana. Czwórka pozostałych Polaków awansowała z kwalifikacji, które wygrał Ryszard Frajtak. Zadowolony z występu naszych skoczków był patron skoczni w Wiśle Adam Małysz. Siedmiu zawodników się zakwalifikowało, jest to całkiem przyzwoicie. Oczywiście zawsze mogłoby być lepiej, bo zawsze tak jest, że ten niedosyt zawsze gdzieś tam pozostaje, ale myślę, że jest okej, jest okej. Pierwsze koty za płoty, jak się to mówi tutaj na tym obiekcie naszym. Początek jutrzejszego konkursu o 16. Agnieszka Radwańska przegrała z Johanną Kontą 4-6 i 2-6 w finale turnieju w Sydney. Dla Brytyjki to drugi wygrany turniej w karierze. Kolejnym startem dla obu tenisistek będzie rozpoczynający się już w poniedziałek wielkoszlemowy Australian Open. Agnieszka Radwańska w pierwszej rundzie zagra z Bułgarką Cvetaną Pironkową. Nasza druga tenisistka w turnieju, Magda Linet, na początek zmierzy się z Mandy Minellą z Luksemburga, a Jerzy Janowicz trafił na rozstawionego z siódemką Chorwata Marina Cilicia. Fantastyczną walkę podczas 11 etapu rajdu Dakar stoczyli Sebastian Lepp i Stefan Peterhansel. To Lepp wygrał etap, ale tylko 18 sekund zanim przyjechał Messier Dakar i to on prowadzi w klasyfikacji generalnej. Kuba Przygoński był dziś 13, w całym rajdzie jest 7. Rafał Sonik na podium dzisiejszego etapu w klasyfikacji kładowców. Polak zajął 3. miejsce i w klasyfikacji generalnej awansował na 4. pozycję. Najszybszy był lider rajdu Siergiej Karjakin. Wśród motocyklistów prowadzenie w rajdzie utrzymał Sam Sunderland, a etap wygrał Paulo Goncalves. I na koniec informacja, której nadejścia spodziewaliśmy się od lipca. Adrian Zieliński został zdyskwalifikowany na 4 lata za stosowanie dopingu. Nasz mistrz olimpijski z Londynu w podnoszeniu ciężarów w kategorii do 85 kg został przyłapany na stosowaniu nandrolonu. Przeważnie od minus 3 stopni do minus 1, tylko na wybrzeżu około zera, jutro na zachodnim wybrzeżu burze, tam najcieplej plus 2 stopnie, teraz ślisko. Na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Wielkopolsce, na ziemi łódzkiej, na Pomorzu, a śnieg sypać będzie głównie na południu. W Bieszczadach spadnie go najwięcej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Głowa, serce, baza, czyli nos do muzyki. Soboty po 22. Zapraszam, Gaba Kulka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kiedy mamy ochotę na seks? Godzinę przed biorę tabletkę. Przygotowujemy kolację. Mam czas wyjść z psem. I o ile coś nam nie przeszkodzi i ciągle mamy ochotę. A zdarza się to rzadko. Udaje nam się trafić do łóżka. Nie chcesz czekać godzinę? Stosuj regularnie suplement diety Permen King. Zawarty w nim Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskiej tabletki Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Niezależna scena młodych Polskiego Radia zaprasza na koncert hard rockowego zespołu Atom Heart. Już 20 stycznia o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Organizatorem wydarzenia jest Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Agnieszki Łukasiewicz zapraszamy Państwa do północy. Miała taki ruch, że aż się, bo teraz jeszcze rozeszły. Pani w obu pieśń miała taki nur, że aż się buty rozeszły. Pani w obuwnicy, baba, pani w obuwnicy, baba, baba, baba, baba, baba. Tu się historia urywała, ale były kolejne piosenki na kolejnych płytach i na tej również. Tak sobie myślę, że zespół to trochę pieśń przeszłości. Szkoda, no ale od 2011 roku właściwie nie wiemy zbyt wiele. Pogodno, pani w obuwniczym miała taki ruch, że aż się jej buty rozeszły. Nie wiedzieliśmy i nie pytaliśmy, o co chodzi wtedy, nie pytamy dzisiaj. No po prostu, jeżeli pani w obuwniczym miała taki ruch, to wiadomo, co się stało. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam również do ofensywnej listy obecności na Facebooku. Tam można cały czas się wpisywać i pisać, gdzie słychać teraz ofensywy i gdzie słychać trójkę. Dzisiaj do północy na pewno nowy utwór tego zespołu. Jeśli nie chcesz ufać grawitacji, jeśli nie planujesz nic na dłużej i nie wiesz, jaki mamy dzień tygodnia, niezmiennie dobrze cię widzieć, nie zrozumie źle, kiedy nie ma cię tu. Kusi mnie wzrok telewizyjnych tam. Zmieniam plan, nie zrozum mnie źle, kiedy nie ma cię tu. Za wcześnie opowiadasz puenty filmu. Jeśli nadal trzymasz coś za naczu, niezmiennie dobrze cię widzę. Kiedy nie macie tu. Snowman, tak kończyła się płyta The Best Is Yet To Come. No i mamy nowy album wkrótce i utwór już jest dzisiaj do północy. Na pewno jeszcze raz Snowmani z Poznania pozdrawiamy bardzo gorąco. Ważne ogłoszenia dzisiaj w ofensywie, bo to zapowiadaliśmy. Ogłaszamy skład ofensywy Deluxe, najnowszego koncertu, 11 już koncert z tej serii. 27 stycznia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Pierwsza wiadomość jest taka, że wykonawców będzie 4. Jeśli się nic nie zmieni, no w tym sensie, że jeśli nie więcej, ale 4 zasadniczych. I uwaga, uwaga, oto pierwszy z nich. Thank you. Kiedy zadzwoniłem i złożyłem mu propozycję, żeby zagrał na koncercie z serii Ofensywa Deluxe, usłyszałem pierwsze słowa w słuchawce. Słuchaj, mam nadzieję, że się dogadamy, tylko może nie być mnie dobrze słychać, dlatego że jeżdżę sobie swoim pick-upem po Islandii teraz. Fismol. I umówiliśmy się, że ten koncert będzie zamknięciem tego pierwszego rozdziału jego działalności, bo jakoś tak się złożyło do tej pory, że nie pojawiał się na Ofensywie Deluxe'a. Chyba trochę powinien, więc pojawi się teraz. No i mam nadzieję, że dobrze go wystartujemy do etapu kolejnego. Z płyty Adglade, Flowering przed chwilą. 24 minuty po godzinie 23 i kolejny wykonawca tego naszego ekskluzywnego, mam nadzieję, pięknego muzycznego spotkania 27 stycznia. To też będzie specjalny koncert. Urodziłem się w dzień podwyżki benzyny o 20%. W roku, kiedy Polak został papieżem, kiedy lądowało UFO. Kartki na benzynę, talony na samochody, kwity na węgiel. Jestem rocznik 7-8. Moja kwiatko mowa, moje serce tu czoł. Teraz mijam nowe bloki, bramy, nowe twarze. Moja kwiatko mowa. Nie dzwoń teraz do mnie, jestem poza zasięgiem. Mój płat to lewa, mój serce to czuł. Nowe twarze, nowe ubrania, nowy język. Narkotyki nowej generacji, nowe narkotyki, większe dawki.

i coś specjalnego od nich również tego dnia 27 stycznia. Do ogłaszania artystów tegorocznego składu jeszcze wrócę dzisiaj do północy. Tymczasem to, co trochę zapowiadaliśmy w ubiegłym tygodniu. Trudno zagrać utwory w tej płyty z całości, bo one mają po 20 minut, ale spróbujemy tak, żeby jednak jakaś ich zasadnicza część w audycji się pojawiła. Wracamy do twórczości grupy Lotto.

radioaktywny blok, Brygada Kryzys, minuta wystarczyła na sporo komunikatów. 1982 rok, słynna czarna płyta. Myślę, że będziemy często w ofensywie w tym roku do tego albumu wracać. A 10 lat temu, podczas obsesji, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To było zarejestrowane na naszej pierwszej obsesyjnej płycie, Obsesję 1, 2007 rok, trójka, nasze studio Rotofobia, utwór Nights. 11 minut do północy i wracamy do wykonawców 11 edycji koncertu Ofensywa Deluxe. Kolejny z nich, z wielką przyjemnością to zapowiadam, Bownik. snowdrift through my veins. And now I'm so cold. Anyway, I want you to expire, and I want you to exhale. My first spell. But deep inside my tank, I love you. Soft second noise, I heard you as you stepped on the floor. Hang out with Joseph and boys. Won't miss you for a while. Stand up to leave. Sweat down through the glass. I hold my breath far too long. My lips are still as I talk. Missing sounds. Missing sounds. I hold in my breath far too long. I'm sweating through the glass. But deep inside my tank, I love you. Soft second voice, I heard you as you stepped on the floor. Hang out with Joseph boys. Won't miss you for a while. Joseph. I tak sobie pomyślałem po naszej grudniowej obsesji, że skoro tych koncertów grają mało, skoro właściwie to wszystko ma bardzo szybko minąć, to znaczy ma minąć ta debiutancka płyta projektu Bownik i mają się brać za płytę nową, która gdzieś tam już majaczy na horyzoncie, no to może więcej ich w trójce, bo na to zasługują. I z tej nowej płyty ma pojawić się również utwór po polsku podczas tego koncertu Bownik. Bardzo się cieszę, że mogę, czy będę mógł go powitać na ofensywnym pokładzie po raz kolejny. Tym razem w ramach koncertu Ofensywa Deluxe. Czyli tak, Fisze Made Tworzywo, Fismol, Bownik, oni już są ogłoszeni, o nich już Państwo wiedzą. To trochę awansem teraz, żeby zrobić jeszcze taką niespodziankę dla tych wszystkich, którzy wytrwali do północy przy ofensywie. Dwie podwójne wejściówki. Bardzo proszę, piotr.stelmach@polskiradio.pl. piotr.stelmach@polskiradio.pl. Dla pierwszych dwóch osób, które napiszą, przypomnę, koncert na naszej antenie od 22 do północy 27 stycznia. Tutaj w trójce. No to jeszcze jeden wykonawca nam pozostał do ogłoszenia, a on zagra do północy, też się pojawi podczas tego koncertu. Oczywiście zapowiem z wielką przyjemnością, bo zawsze tak robiłem. Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gacek, Piotr Stelmach, dziękujemy już za wspólnie spędzony czas i przyznam szczerze, że teraz uciekam przesłuchiwać wszystkie nowości, bo tych nowości w 2017 roku, już w 2017 roku, jeśli chodzi o ofensywę, możliwość zaprezentowania ich w tej audycji, pojawiło się sporo. No to kolejny wykonawca, ostatni na finał dzisiaj najnowszej ofensywy Deluxe. Pa, pa. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu